أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Nisa suresinin 32. ayetini anlamaya çalışacağız. Konu başlığımız kendimizi keşfedelim şeklindedir. Belki bazıları için içi boş bir kelime olarak gözükebilir ama dersin sonunda inşallah hep beraber göreceğiz ki bu son derece önemli bir konudur. Allah-u Teala hepimizi farklı yaratmıştır. O farkımızı, ana farkımızı tespit ettiğimiz zaman dünyada kendi sahamızda bir numara olmamamız için hiçbir sebep yok. Önemli olan onu keşfedebilmektir. Onu geliştirebilmektir ve onunla öne çıkmaya gayret etmektir. İnsanların istişare etmeleri bundan dolayıdır. Herkes olayın bir farklı tarafını görür. Kendi açısından onları topladığınız zaman bir bütünlük meydana gelir. Nisa suresinin 32. ayetinde Allah-u Teala diyor ki وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَطَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Allah'ın birinizi diğerine farklı kıldığı, üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُوا. Erkeklerin kazançlarından bir payları vardır. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبٍ. Kadınların da kendi kazançlarından bir payları vardır. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Şüphesiz Allah her şeyi bilir. Şimdi burada buradaki kelimeler geçmeden önce Cenab-ı Hakk'ın El-Bari diye bir sıfatı vardır. El-Bari. Türkçemizde bu kökten beri kelimesi kullanılır. Ve Arapçadaki anlamıyla aynen eşit olarak kullanılır. Ben senden beriyim, ben ondan beriyim derler insanlar. Ne demek? Ondan uzağım. Ondan bir ilgim yoktur. Bu kelime aynı anlamda hem Müslümanlar için hem gayrimüslimler için Kur'an-ı Kerim'de kullanılmıştır. Allah-u Teala için de kullanılmıştır. Mesela Yunus suresinin 10. sure 41. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. وَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَل۪ي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ. Eğer seni yalanlarlarsa, sen yalan söylüyorsun derlerse, onlara de ki, benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size. اَنْتُمْ بَر۪يُونَ مِمَّا اَعْمَلْ. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, berisiniz yani. Tabii biz karşı taraf için kullanmayız Türkçe'de de. Siz benim yaptığımdan uzaksınız. Ve ene beri'un mimma ta'amülün. Ben de sizin yaptığınızdan uzağım. İşte şimdi bu beri dediğiniz zaman ne olur? Arada bir fark olduğunu gösterir. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala Huvallahul Halik. Yaratan Allah'tır. El-Bari'u, farklılaştıran, yani herkesi diğerinden farklı olarak yaratan Allah'tır. El-Musavviru, şekil veren O'dur. Yani her birimizin şeklini Allah belirlemiştir. Lahu Lehul esmaul husna, en güzel isimler onundur. En güzel isimler yani en güzel özellikler. Yusebbihu lehu ma fis semavati vel ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi ona boyun eğer. Kafirler de ona boyun eğmek zorundadır. Çünkü Allah'ın dediği tarihte doğarlar, onun dediği tarihte ölürler. Onun belirlediği cinsiyeti yaşarlar, onun belirlediği topraklarda yaşarlar, onun belirlediği rızıktan yerler, onun belirlediği anne babanın evlatları olurlar. Yani bütün insanlarda bir zorunlu kulluk vardır. Ama imtihan o zorunlu kulluk da değil, gönüllü kulluk kapsamına giren konulardadır. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Üstün olan, kararları doğru olan O'dur. Şimdi buradan Allahü Teala'nın bari sıfatını öğrendik. Herkesi farklı yaratıyor. Bu farklılık nerede başlıyor? Şimdi bugünkü dersimizin ana ayeti olan Nisa 32. ayette Allahü Teala diyor ki: "Vela tetemennu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd." Allah'ın birinizi diğerinden farklı kıldığı şeyi temenni etmeyin. Temenni ne demek? Şimdi Türkçe'de temenni mi karşılığı var da Arapça'da ne demek? Mesela el-menyu et-takdiru der. Ölçü koymak demek o kök anlamı. Ama Kur'an-ı Kerim'de mesela bizim kendi dilimizde kullandığımız bir meni vardır. Biz erkeğin tohumuna meni deriz. Ayetleri tam bağlamıyla anlamayanlar da Arapçasında öyle derler. Ama ayetlerin bağlamına bakarsanız, kelime anlamına da bakarsanız meninin farklı bir şey olduğu ortaya çıkar. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala elem yeku nutfeten. O insan bir nutfe değil miydi? Yani döllenmiş yumurta değil miydi? Min meniyyin yumna. Meniyyin ölçüsü belirlenmiş şeyden. Yumna yani konan ölçüyle ölçüsü belirlenmiş. Ya da min nutfetin izâ temennâ. Birincisi Kıyamet Suresi'nin 37. ayeti, ikincisi de Necm Suresi'nin 46. ayeti. Min nutfetin izâ tumnâ. Min nutfetin izâ tumnâ. Nutfeden kişi yaratılmıştır. Ne zaman? Ölçüsü konduğu zaman. Demek ki nutfe, döllenmiş yumurtaya verilen isim, ölçünün konması da o nutfe dönemindedir. Abese suresinde Allahü Teala diyor ki خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ. Allah kişiyi ana rahmindeyken yaratıyor, yani o ananın yumurtasıyla babanın spermini birleştiriyor. Şey oluyor orada, döllenmiş yumurta oluyor ve o sırada kişinin ölçülerini koyuyor. Ölçüler döllenmiş yumurta olduğu zaman konuyor. Ayet işte öyle diyor. Min nutfetin izâ tumnâ. Ölçüsü konduğu zaman nutfeden yaratılmıştır. Demek ki kişinin özellikleri ana rahminde şeyin en başında şey belirleniyor. Halakahu fekaddarahu, yarattı ve ölçüsünü koydu. İşte bu halakahu el-hâlikul bâri'u. Yaratan ve bari. O ölçüleri koyduğu zaman herkesin ölçüsü farklı. Herkesin ölçüsü farklı. Şimdi bu ana rahmindeyken kaderin belirlenmesi. Doğru, gerçekten öyle. Kader ana rahminde belirlenir de bizde kadere yanlış anlam verilir. Kişinin ölçüleri, vücut ölçüleri ana rahmindeyken belirlenir. Yani şu bizim etten kemikten olan vücudumuzun ölçüleri. Bunlar da bizim tabii sahip olduğumuz kabiliyetler de var. İşte Allahü Teala el-Bari, herkesi diğerinden farklı yarattığı için diyor ki şeyde işte Nisa suresinin 32. ayetinde diyor ki وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَتَمَنَّوْ yani kendinizin o ölçü içerisinde olması kurgusunu yapmayın. Yani ben de o ölçüde olayım. Yok kardeşim. Senin ölçün ana rahmindeyken belirlenmiştir. Sen istesen de çırpınsan da o ölçüyü değiştiremezsin. Senin bir ölçün var. Orada belirlenmiş. O zaman öyleyse o ölçüye göre hareket etmeye çalışacaksın. Bak temenni etmeyin ney? مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِي بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ Ölçü konurken herkesin diğerinden bir farklı tarafı var. Şimdi bunlardan bazıları kendisindeki o farkı fark ediyor ve şey yapıyor. Israrla çalışıyor, gayret gösteriyor, kendi kimliğini ortaya çıkarıyor. Onun için diyor ki burada Allahü Teala لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّ اكْتَسَبُوا Yani siz kişilerin farkını boş verin. Siz bulunduğunuz şartlar içerisinde çalışın, gayret gösterin. Erkeklerin kendi çalışmasının sonucundan alacakları bir pay vardır. وَلِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّ اكْتَسَبٍ Kadınların da kendi kazançlarından aldıkları bir pay vardır. Mesela kadınla erkek arasında da temel bir takım farklılıklar vardır. O farklılıklar tamam, erkekte o kadındaki özellik yoktur, kadında erkekte özellik yoktur. Bu farklılıklar kendi sahasında bir üstünlüktür. Yani şimdi erkek kadına özenecek olursa tuhaf bir şey ortaya çıkar değil mi? Kadın erkeğe özenecek olursa tuhaf bir şey ortaya çıkar. Ne sen ona özen ne o sana özensin. Allah'ın sana vermiş olduğu özellikleri esas alarak kendini geliştirmeye bak. Aynı şey bütün insanlar için söz konusudur. Çünkü Allah bari'dir. Her insan özel yaratılmıştır. Her insan özel yaratılmıştır. وَاسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ Siz Allah'ın vereceği ikramı arayın. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا Allah-u Teala her şeyi bilir. Cenab-ı Hakk'ın bilmediği hiçbir şey yoktur. Evet. Şimdi bu istediğimiz, arzu ettiğimiz şeyler ne olur? Biliyorsunuz zaten fıtratı bozmamak esastır. Fıtratı bozmamak esastır. Fıtrat ne? Yaratılış. Yani yaratılıştan Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği özellikleri geliştirmemiz lazım. Bozmamamız icap eder. Bakın burada Nur suresinin 24. sure 21 ve 22. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu müminler. Çünkü Allah müminler dinler, diğerleri dinlemezler. Cenab-ı Hak ikinci sıraya koyarlar. Önce kendi menfaatleri gelir, sonra diğerleri. لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın izinden gitmeyin. وَمَنْ يَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Kim şeytanın izinden giderse فَاِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Çünkü o fuhuşu ve çirkin şeyleri emreder. Yani sizin fıtratınıza ters şeyler emreder. Onun için dikkat ederseniz kim bir günah işlerse onu ilk önce kendi vücudunda hisseder. İlk tepkiyi kişinin vücudu gösterir. Yapmış olduğu günah. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Allah'ın sizin üzerinizde ikramı ve iyiliği olmasa, Allah'ın merhameti olmasa, şimdi Allah'ın merhametine bakın rahim kelimesi ana rahmini hatırlatmalı bize. Ana rahmindeki çocuğun bütün ihtiyaçlarını o rahim karşılar. Cenab-ı Hak da bizim yaşadığımız şeyde dünyada bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Peki bir takım yanlış şeyler yapsak? Mesela annenin yediği yanlış bir takım ilaçla çocuk ne yapıyor? Ana rahminde etkileniyor. Bize bir yaptığımız bir takım yanlışlar olsa, o yanlışların cezasını hemen çekecek olsak, Allahü Teala diyor ki bakın burada وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Allah'ın sizin üzerinize ikramı ve iyiliği olmasa مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا Sizden hiçbiriniz asla bir gelişme gösteremezdi. Çünkü Allah'ın istediği gibi davranışlarda kusur işliyorsunuz, kusurlu davranışlar yapıyorsunuz. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَى Ama Allahü Teala doğru tercihte bulunanı geliştirir. Yani o vermiş olduğu özellikler demek ki bizim gelişmemizi sağlayacak özellikler oluyor. وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Allah işiten ve bilendir. وَلَا يَأْتَلِ اُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ İçinizde bazılarınızın bir konuda bir üstün tarafı olur. Biriniz zengin olursunuz, biriniz çok zeki olursunuz, biriniz güçlü olursunuz, biriniz başka şu olur. Biriniz şu sahada çok güçlü olursunuz, biriniz öbür sahada çok güçlü olur. Ama diyor, içinizde imkanı olan insanlar, maddi gücü olan ve bir takım özel kabiliyette olan insanlar, sakın yemin etmesinler. En yu'tu ulil kurba, en yakınlarına yardım etme konusunda yemin etmesinler. Kardeşim, annene yapıyorsun, babana yapıyorsun, hiç bildikleri yok. Kardeşime yapıyorum, atıyorsun çöpe. İşte oğluma, kızıma, eşime falan. Yaptığınız her şeyi Allah rızası için yapacaksınız. Hiçbir şey çöpe gitmez. Yani şunu düşünün ki, bütün aldığı bütün nimetlere rağmen Allah'a teşekkür etmeyen, yani Allah'a karşı görevini yapmayan insanlar size karşı yaparlar. Onun için hiç beklemenize gerek yok. Siz sadece Allah rızası için yapın, Cenab-ı Hak onun karşılığını fazlalıkla verir, fazlasıyla verir. En yu'tu ulil kurba vel mesakin vel muhacirin. Yani çaresizlere, yakınlara, hicret etmiş olan kişilere, mesela bugün Türkiye'de var Suriyeliler, birçok şeyler. El muhacirine fi sebilillah, tabi Allah yolunda hicret edenler. Bunlara karşı ne yapsın? Vel yafu, affetsinler. Kusurlarını görmesinler. Kusur etmeyecek değildir, ederler. O etsin, o onun suçu. Seni ilgilendirmez. Vel yasfahu, yeni bir sayfa açsınlar. Ela tuhibbune en yağfir Allahu lekum. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah'ın sizin eksiklerinizi, kusurlarınızı düzeltmesini istemez misiniz? Vallahu gafurur rahim. Allah gafurdur. Bak her şunu yaparsın, bunu yaparsın ama gene sizi düzeltir, tamir eder ve merhametlidir. Bir ana rahmindeki gibi sizin ihtiyaçlarınızı karşılar. Şimdi bu son ayet şeyle ilgili inmiştir. Beni Mustalik gazvesinden gelirken, o savaştan gelirken yolda biliyorsunuz Ayşe validemize zina iftirasında bulunuldu. O iftirada bulunanlardan bir tanesi de Ayşe validemizin akrabası. Yani annesi Ebu Bekir radıyallahu anh'ın teyzesi. Akrabası. Adı Mistah bin Üsase. Şimdi bu babası küçük yaşta öldüğü için Ebu Bekir radıyallahu anh ona yardım ediyor. Ayşe validemize yaptıkları iftira ayette sabit olunca Resulullah da bunlara iftira cezası olarak 80 kırbaç vuruyor. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh yemin ediyor, bir daha buna yardım etmeyeceğim. Ha, küçükten beri besle, bugüne kadar getir, gelsin senin kızına zina iftirasında bulunsun. Onun üzerine bu ayet-i kerime iniyor. İstemez misiniz Cenab-ı Hakk'ın sizi bağışlamasını? O da diyor ki isterim ya Rabbi, hemen tövbe ediyor. Babaya başlıyor ona yardımcı olmaya. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor, bizim kabiliyetlerimizi bizde saklamamalıyız. Gelişme için elimizde hangi imkanlar var? Onu Allah rızası için de ihtiyacı olanlarla paylaşacağız. Bak burada sadece şey demedi. Ulil fadli dedi. Üstünlük sahibi. Hepimizin bir üstün tarafı olur. Vessaati dedi, zenginlik dedi. Zenginliği ayrı zikretti, fadlı ayrı zikretti. Dolayısıyla yani bir yaratılıştan bir takım kabiliyetlerimiz, bilgilerimiz olur. Birisine bir konuda destek verirsiniz. Fikir verirsiniz, yol gösterirsiniz, şöyle yap, böyle yap dersiniz ama bildiğiniz konuda, bilmediğiniz konuda insanların işine karışarak şey değil. Yani birisi size danışıyorsa, işte bir gerçekten iyiliğine olacak bir şey varsa söylersiniz. Yaparsa yapar, yapmazsa yapmaz. O kendi bileceği şeydir. Şimdi bu şeyde kendimizi geliştirmenin yollarını Allahü Teala şey yapıyor. Yani kendimizi keşfetme konusu biz olaylar içerisinde keşfederiz kendimizi. Mesela bu eğitim keşfetmemize yararsa eğer çok faydalı demektir. Ama asıl mesele şudur. Şeyde İsra suresindeydi. Kullun ya'melu ala şakileti. Herkes kendi şekillendirdiği şeye göre davranır. Yani insanlar kabiliyetli oldukları tarafa doğru yönelirler. Orada kurgularını yaparlar. Tabii istişareyi de mutlaka yapmak lazım tek başına değil. Çünkü sizin gördüğünüzü, sizin göremediğinizi başkaları görür. Çünkü siz isteseniz de göremezsiniz. Sizin kabiliyetiniz ona yetmeyebilir. Başkaları görür. Onlarla yardımlaşmak suretiyle kendinizi geliştirebilirsiniz. İşte burada eğitim, çalışmalar, şunlar bunlar şeyi yönlendirir. Onun için mesela çocukları hangi sahada kendilerini geliştirmek istiyorlarsa o sahaya yönlendirmek lazım. Ama o şeyde orada kabiliyetleri olmayabilir. Sadece bir heves olur. Kendi kabiliyeti olmadığı halde o tarafa yönelir, onlara da engel olmak gerekir. Bak senin burada sen bu işi yapacak güçte değilsin diye şey yapmak lazım ama genellikle mesela bana master yapmak için gelen talebeler hocam hangi konuda yapayım? Derim ki en çok neyi istiyoruz? Doktora için gelenler de aynı. Kendi çocuklarım, kardeşlerim nerede oh, baba biz neyi tercih edelim? Ne yapmak istiyorsanız onu tercih edin demişimdir. Çünkü kendi istekli olmadığı bir sahayı tercih ederse başarılı olamaz. O kişi orada kendisini ispatlaması lazım ama lafla ispatlama olmaz, çok çalışmak gerekir. O yüzden mesela bu akşam bir örnek verelim dedik. Şimdi Yahya anlatacak. Biliyorsunuz Stephen Hawking var. İnşallah doğru şey telaffuz ediyorum. Şimdi bu şahıs 21 yaşında ciddi anlamda vücudunun birçok özelliklerini kaybetmiş. Ama biliyorsunuz bugün dünyada çok önemli konumda. Bir şey Yahya'dan dinleyelim onu. Evet, şu an ekranda da resmi var. Herhalde bir iki tane daha olacak değil mi? Bu kişiyi çoğunuz tanıyorsunuzdur zaten. Bu 1942 yılında Oxford'da dünyaya gelmiş bir insan. Gençlik yıllarında oldukça faal, üniversite eğitimini görüyor Cambridge'de ve Oxford'da. Ve okuduğu bölümlerin hepsini birincilikle bitiriyor. Oldukça kabiliyetli. Fakat 21 yaşına geldiğinde ALS hastalığına yakalanıyor. Bu kas sistemini etkileyen nörolojik bir hastalık bu. Ve o gün diyorlar ki 2 yıllık ömrün kaldı. Yani en fazla sen 2 yıl daha yaşarsın, ondan sonra daha bu beden seni taşımaz. Fakat adam ona aldırmıyor. Çalışmalarına devam ediyor. Hatta o hastalık anındayken kendisinin o hastalığını da bilen, farkında olan biriyle evleniyor da. 79 yılına gelince, yani bu 21 yaşındayken, 60'lı yıllarda bu hastalığa yakalanıyor. 79 yılına geldiğinde çok özel bir ünvan olan Lukasyan Matematik Profesörlüğü ünvanını kazanıyor. Çalışmalarına devam ediyor. ve zamanla bütün bedeni fonksiyonlarını kaybedip tekerlekli sandalyeye mahkum oluyor. Fakat beyin faaliyetleri hiç etkilenmediği için bu çalışmalarına devam ediyor. Matematik, fizik, yani genelde o alanlarda çalışmalar yapıyor. 85 yılına geldiğinde konuşma yetisini de tamamen kaybediyor. Hiç artık bedeninde sadece çalışan yeri beyni kalıyor. Ama adam ona rağmen çalışmalarına devam ediyor. Bugün itibariyle yaklaşık 40'tan farklı dile çevrilmiş eserleri var. 12'den fazla onur ödülü kazanmış. Ya şimdi bunu anlatıyoruz ama bu adam hani kendisini dinsiz, ateist olarak nitelendiren bir adam. Hani o yönünü övücü, vay şöyle bir adam falan değil. İnsani olarak bedeninin bütün fonksiyonlarını kaybetmiş ama yaşama asla küsmemiş, çalışmalarını asla bırakmamış, eser üstüne eser yazmış, ödül üstüne ödül almış bir adam var ve bugün 2 yıl anca yaşar dedikleri adam 73 yaşında ve çalışmalarına halen devam ediyor. Neredeyse her sene herhalde bir kitabı falan çıkıyor. Yani hiçbir şekilde Cenab-ı Hakk'ın kendisini o duruma düşürmesinden yola çıkarak hayata küsmemiş bir adam. Yani düşün artık, konuşma yetisini de kaybetmiş. Bugün insanlarla herhalde yine kendi geliştirdiği olacak, onu bilmiyorum. Şu bir önceki fotoğrafa dönebilir miyiz? Şu ekran sayesinde yazıları sese dönüştüren bir sistemle ancak anlaşabiliyor. Kendisi bir şeyler yapıyor. Yani o sese dönüşüyor da öyle insanlarla falan anlaşabiliyor. Tek insanlarla ilişki kurabileceği şey o. Ama ona rağmen adam kitap yazıyor. İlginç evet. Değil mi? Yani birileri bugün onun kitaplarını okuyunca bugün, bilgin oluyor. Bugün dünyada, o adam o haliyle onları yazıyor. Evet, bugün dünyada çok önemli bir şey. Yani azim son derece önemlidir. Onun için asla kendimizi bırakmamamız lazım. Kendinizi bıraktığınız zaman vücut tamamen gider. Bırakmayacaksınız. Hiçbir konuda moralinizi bozmayacaksınız. Moralinizi bozmamanızın tek yolu Allah'a güvenip dayanmaktır. Çünkü bu vücudun hiçbir şeyinde bizim bir payımız yok. Yani şey, yaratılış olarak. Hani geliştirmemekte, hatalarda payımız var da vücudu yaratan Allah. İmkanları veren de O. O zaman mevcut imkanları en iyi şekilde kullanarak kendimizi geliştirmemiz lazım. Şimdi Me'ariş suresi, Kur'an-ı Kerim'in 70. suresinde Allahü Teala insanları anlatıyor. Diyor ki innel insane hulika helu'a. Allah yani herkese verdiği ölçü bu. Hani birbirinden farklandırılan ölçü değil. Herkeste olan bu. İnsanoğlu doyumsuz olarak yaratılmıştır. Şimdi o doyumsuzluk da eğer iyiye kullanılırsa çok faydalı olur. İşte bak bu şahıs doyumsuz bir şekilde çalışıyor değil mi? Ama iyiye kullanmak lazım. Bazıları doyumsuzluğunu başkalarına hakimiyet kurmak, başkalarının hakkını yemek için kullanıyor. Bu değil. Bu hepimizde olan bir özellik. Çok çalışmamız lazım. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. Başına bir sıkıntı geldiğinde başlar basar yaygarayı. Efendim işte işimi kaybettim. Bakarsın ki bazısı gider intihar eder. Ne oluyor ya? Zaten öleceksin. Yani bunun şeysi ne? Zaten öleceksin. İstesen de öleceksin, istemesen de öleceksin. وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوَى. Eline bir imkan geçti mi kimseyle paylaşmak istemez. Zırnı koklatmaz kimseye. Kendisi zor durumda olsa ister ki herkes bana versin. Ama kendine bir imkan geçtiği zaman kimseye zırnı koklatmaz. İllel musallin, tabi namazlarını tam kılanlar başka. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ Bunlar namazlarında devamlı olan kişilerdir. Mesela az önce Yahya dedi ki işte ateisttir falan. Batı'da insanları ateist yapan kilisedir. Yani onlara din diye anlatılan şey akıl ve mantığa uygun olmadığı için şey yapıyor. Yoksa Allah'ın varlığı, birliği, o konulardan küçük şüpheleri olması mümkün değil. Hele böyle bir ilim adamının o imkansız. Şimdi bu şeylerde yani yaratan Allah olduğu için başarılı olmak için de Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket etmek lazım. Yani siz eğer kazancınızdan başkasını da yararlandırırsanız, yaptığınız, size elde ettiğiniz şeyleri başkasıyla paylaşabilirseniz, herhangi bir şey, illa da para olması lazım, gerekmez ki. Her şey, yani bir gülücüğünüzü paylaşsanız, bir selam paylaşsanız, bir tokalaşsanız, bir hal hatır sorsanız, imkan, elinizdeki bütün imkanları iyiye kullansanız, bu sizi geliştirir. Şimdi bak mesela, geçen de baktım Yahya eline almış şey, Tevrat'ı getirmiş. Hemen hocam bir şey buldun ne? İşte Tevrat'ta da şeyin kurban neydi? Koyun keçi ve bir yılını tamamlama yaşı. Aynen işte Kur'an-ı Kerim'deki gibi. Tamam. Şimdi bazen bakarsın ki Vedat bir şey bulmuş hemen paylaşıyor. Bizim arkadaşlarımız hep öyledir. Mesela ben şahsen herhangi bir şeyi rastlasam hemen o sabah gelir paylaşırım arkadaşlarla. Çünkü bakarsın ki Rasul ölebilirim. Benden gider şeye, kabire. Hayır ölebilirim. Unutmayı bırak. Hem unutabilirim hem ölebilirim. Şimdi bu şey bakın ben sadece Cenab-ı Hakk'a şükür için söylüyorum. Bunu herkes artık biliyor ki Süleymaniye Vakfı'ndaki bilimsel gelişme dünyanın hiçbir yerinde yok. Yok yani ortada gayet açık ve net. Kendi Kur'an-ı Kerim'in metodolojisini koymuş, dinle fıtrat, dinle bilim arasındaki irtibatı kurmuş, defalarca bunu ispatlamış, geçmişin bütün yanlışlarını teker teker ortaya koyuyor. İşte bu akşamki ders de öyle, bak bir tek ayetten çıkarılanlar. Mesela işte cumartesi ders yapılıyor, bir takım yenilikler. Efendim salı günü ders yapılıyor, sürekli yenilik. Mesela camiye gidersiniz, bir vaaz, bir iki kere bir vaizi dinlediniz mi, üçüncüsünde onun sözlerini artık ezberlersiniz. Yenilik yoktur yani. İşte kitaplar öyle. Üniversitede ders veren bazı arkadaşlar diyorlar ki ya yıllarca aynı şeyleri söyle söyle söyle insan bıkıyor ya. Hiç derse girmek istemiyor. Niye öyle yapıyorsun ki? Araştırma yapsana. Mesela bizim aynı konuda iki kere aynı şeyleri söylediğimiz nadir oluyor değil mi? Yani şey yeni bir gelişme olmadan. Çok nadirdir yani. Mutlaka bir yeni gelişme, mutlaka bir ilerleme söz konusudur. Neden? Sürekli paylaştığımız için. Sürekli. Ama mesela bazı kimseleri tanıyorum. Bir yerde bir şey buluyor, onu menfaate çevirmeye çalışıyor. Öyle olduğu zaman da Cenab-ı Hak vermez. Şimdi bakın şu ayet-i kerimeye Tevbe suresinin 75. ayet. Ama bu ayet, buna çok dikkat edelim. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهِ İçinizden Allah'a karşı söz vermiş, yani onlardan, içlerinden Allah'a karşı söz vermiş olan kişiler vardır. Nasıl söz veriyor? لَاِنْ اَعْتَانَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِ Allah bize iyiliğinden, ikramından versin, kesinlikle sadaka verecek, hayır hasenat yapacak, yardım edeceğiz ve iyilerden olacağız. Hatta bazen şirketlerini kurarken derler ki bu şirketin kazancının şu kadarı hayra gidecek. Genellikle bunlar sadece o yazıda kalır. Cenab-ı Hak hele versin görürsün. Versin de bir görelim. Olmadığı zaman herkes son derece cömerttir. Ama olduğu zaman bakarsınız ki zor gelir. Niye? Çünkü insanın mala karşı bir sevgisi vardır. Malla imtihan edildiğimiz için. Diyor ki Allahü Teala, فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ Ne zaman ki Allah kendi ikramıyla onlara gereken imkanları verir, بَخِلُوا بِهِ Allah'ın ikramıyla cimrilik yaparlar. Cimrilik yaparlar. Size birkaç kere anlatmışımdır. Önemli bir örnek olduğu için tekrar anlatayım. İşte bir gün birisi geldi, tekstilci, Avrupa'ya, çeşitli yerlere ihracatta bulunuyor. Hocam inanır mısın, işler şahane, iyi, ne güzel. Ben de müftülükteyim. İşte daha yeni Fransa'ya 1,5 milyon dolarlık ihracat yaptım. Çok güzel. O sıra bir öğrenci girdi, çok az bir yardım. Yani öyle tanıdığım birisi, yani biraz daha önce de söz mü vermiştim zannedersem, öyle şey değil. Dedim şuna 100 lira mı 200 lira mı artık neyse kaç liraysa şuna verir misin? İnan ki yoktur. Ne oldu ya? Hani şimdi işlerim tıkırında Fransa'ya 1,5 milyon dolarlık şey yaptım diyordun ihracat. İnan ki yoktur. Şu olur. Biz ben de ticaretin içerisinde büyümüş, sürekli ondan meşgul olan bir kişiyim, ticaretin, sanayinin. Bugün dünya kadar paran olur, yarın bir kuruşun olmaz. Normaldir. Dersin ki şu anda yok, falanca gün vereyim dersin. Bu çok normaldir, bunda ayıplanacak bir tarafı yok. Adamın gerçekten milyonlarca dolar alacağı olur da bir kuruş alamamıştır. Bir bardak çay içecek parası olmayabilir, bu normaldir. Ama öyle değil. İnan ki yok hocam. Bir müddet sonra vakfa geldi. İntihar etmek için. Benden dedi ki hocam bir 30 bin lira zekat ayarlayabilir misin dedi. Çok zor durumdayım. Ne oluyor? Hani sen daha bir çocuğa şey yapmıyordun? Ne oldu? Ondan sonra daha sonra bir süre sonra geldi. Hocam intihar etmek istiyorum. Fetva istiyor benden. Hayırdır dedim. Niye? Borcum var dedi. İntihar edersem sigorta 170 bin dolar verecek bizim çocuklara. Onlar ondan borçları öderler, hiç olmasa ben rahatlarım. Ben rahatlarım değil, onlar rahatlar. Kendisi rahatlamayacak da onlar rahatlar. Dedim senin Florya'da güzel bir köşkün vardı yani, böyle son derece gösterişli yani. Orayı satsana. Ya hocam 1,5 milyon dolarlık köşke adamlar 700 bin dolar veriyorlar dedi. Nasıl satayım? Bak intihar etmeyi kabul ediyor orayı. Dedim git orayı 450 bin dolara sat. Hakikaten 450 bin dolara satmış, şimdi artık çok iyi durumda. Geçen de telefon ediyor, falan yerde yazdığım var, hocam sana bir kat ayırdım gel. Nasip olmadı, gidemedik tabii. Şimdi tekrar düzeltmiş işlerini. Şimdi, bakın yani insanların çoğusu böyle. Bak ne diyor Allahü Teala? وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَيْنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ Allah'la sözleşir birileri. Der ki, eğer ya Rabbi sen bana bir imkan ver, bol sadaka vereceğim ve iyilerden olacağım. Etrafınızda böyle çok duyarsınız yani, herkes duyar. Ele geçene kadar herkes cömerttir. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوُ Bakar Allah onlara ikramda bulundu mu ondan cömertlik, cimrilik yapar, yüz çevirirler, unuturlar söylediklerini. وَهُمْ مُعْرِضُونَ Böyle hep uzaklaşırlar. Bir müddet sonra da hiç fakir görmek istemezler çevrelerinde. Şimdi dikkat ederseniz genellikle bu tür insanlar maddi sıkıntıları ortaya çıktığı zaman bütün akrabalarıyla irtibata geçer, onlardan destek isterler. Ne zaman kendilerine imkan geçer, ilk önce akrabalarını terk ederler. Sıkıntı zamanında evet, elimize imkan geçti. Onun için Cenab-ı Hak az önce en yakınlara verin diye özellikle emretti. Çünkü en yakınlara vermek en zor olandır. Evet. Ama bu şimdi okuyacağım ayet çok önemli. فَاَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ Allah bunları münafıklık cezasıyla cezalandırmıştır. Kalplerinde münafıklık olur. Siz söz veriyorsunuz öyle mi? Ondan sonra cayıyorsunuz. Öyle şey olur mu? اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللّٰهَ Allah'la yüzleşeceği güne kadar. Niye? Allah'a verdikleri sözden caydıkları için. Ya bütün imkanları Allah veriyor. İnsan Allah'a karşı cimrilik yapar mı? Dolayısıyla yine bakın çevrenizden, yine anlatmışımdır ama tekrar edeyim, şey yapmışsın konu bütünlüğü açısından. Bir Pehlivan amca diye birisi vardı, Erzurumlu. Gerçekten böyle özü sözü doğru, dürüst bir adam. Şimdi bir gün bana geldi. Dedi ki işte Konya Ereğli'de bir takım akrabalarım var, gittim. Durumları çok kötü dedi. Ona birazcık işte yardımcı olabilir miyiz falan diye. Biraz işte manifatura, bir takım işte giysi, şu bu falan filan almak istiyor. Ben de şu Sultan Hamam'da bir tanı daha telefon açtım. Hay hay buyursun gelsin dedi, gönderdim. Orada diyor ki şimdi o gelen o pehlivan amca anlatıyor. Rahmetli oldu o. Öbürü zaten herhalde yaşıyor zannedersem. Ondan epey zamandır haberim yok da. Pehlivan amca geldi bana. Ya ben böyle adam görmedim dedi ya. Bu ne biçim bir insan? Hayırdır? Ya beni gönderdin. Dükkana içeri girdim, büyük bir tüccar gelmiş gibi karşıladı beni. Ayakta karşıladı, geldi kapıda, içeriye aldı. Allah Allah! Yanlış mı anladı bu adam diye şey yaptım. Ondan sonra işte Abdülaziz Hoca, ya boş ver, sen öğlen yemeği yedin mi? Yok, gel bir yemek yiyelim. Sonra hallederiz. Allah Allah! Beraber bir yemek yedik diyor. Ondan sonra çıkmış, işte buyur, beğendiklerini al. Ben. Şunlar ne kadar istiyorsan al, bunlar ne kadar istiyorsan al. Allah diyor. İyice şok oldum bu, nasıl bir şey bu? Alıyor. O zaman o Topkapı'dan kalkardı şeyler. O otobüsler. Diyor ki, araban var mı buradan götüreceksin ya? Yok diyor. Oğlum diyor, bunları götür Topkapı'ya. Nereye gidecek? Ereğli'ye. Ereğli'ye giden arabaya teslim et, nakliye parasını ver, şeydi beraber nereye gideceksin, onu da oraya bırak gel diyor. Şimdi sonra kendisiyle görüştüm de teşekkür ettim, Allah razı olsun dedim. Ya hocam dedi, sen bana zekatından ver dedim, benim zekatım çoktan bitti. Ama dedi, şu komşularım asıl kazancım burada olduğunu bir bilseler, hiç kimseyi bana bırakmazlar, yolda yakalarlar. Asıl kazanç burada. Yani işin dünyalık tarafı da öyle. Dolayısıyla ya veren Allah, Allah'a karşı cimrilik yapılır mı? Evet. Bak ne diyor? Allah onlara münafıklık cezasını veriyor. Allah'a karşı verdikleri sözden döndükleri için ve yalan söyledikleri için. Yalan söylüyorlar. Ama mesela bir hadis-i şerifte vardı ya, ayetül münafiki selasün diye, bakın özellikler burada. İşte münafığın üç tane özelliği. Evet, bir söz verdiği zaman yerine getirmez. Allah ne yaptı? Söz verdi, değil mi? Yerine getirmiyor. Ondan konuştuğu zaman yalan söyler. Bak diyor ki, وَبْمَكَانُ يَكْلِوُونَ Bir şey emanet edildiği zaman da hıyanet eder. Burada hıyanet kısmı yok ama zaten o emanet edilmesidir. Çünkü Cenab-ı Hak o malı ona vermiş, verdiği sözü yerine getirmemiş. Tabii şeyde, hainlikte şeyde var. Yani Resulullah'ın hadislerinin tamamı Kur'an-ı Kerim'de olanların olanlardan çıkarılmış hikmetlerdir. Şimdi demek ki kendimizi bir kere keşfetmek zorundayız. Niye? Çünkü diyor ki Allahü Teala مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ Demek ki her birimizde bir başkasında olmayan özellikler vardır. Şimdi bak mesela burada işte Yahya bizim vakfın en eskilerindendir. Vedat birkaç senedir vakıfta. Mesela biz vakıfta konuşan bir kişiye sen ne anlarsın, sen bırak diye bir şey söyledik mi şimdi? Hiç hatırlıyor musun? Çünkü sizin o cahil dediğiniz kişi doğru cahildir ama Allah ona öyle bir kabiliyet vermiştir ki başkasını onu bulamaz. O kabiliyetini bir kullandı mı müthiş bir ilerleme sağlarsınız. Onun için yani istişare o bakımdan son derece önemlidir. Dolayısıyla her birinizde bir başkasında olmayan çok önemli özellikler vardır. Onları bir keşfeder, bir de Allah'ın dediği gibi hareket ederseniz, kendi kafanıza göre de bu okuduğum ayetleri de dinlediniz, o zaman siz dünyada bir numara olursunuz. Mesela işte bu akşam Stephen Hawking'i onun için örnek olarak verdik. Ama başınıza hangi sıkıntı gelirse gelsin, gelecek mutlaka. Burası imtihan yeridir. Ama asla pes etmek yok. Pes etmek yok. Mutlaka ilerleyeceksiniz. Hedefinize en şey yapacak, bir numara olmayı hedefinize koyacaksınız. İki numara olmak hiç aklınızın köşesinden bile geçmemeli. Ama o bir numara olduğunuz zaman da her adımda Allah'ın rızası mutlaka en başta olmalıdır. Yani Allah'ın rızasına aykırı herhangi bir şey yaparsanız Cenab-ı Hak başarı vermez. Çünkü sistemi kuran O'dur. Onun sistemine aykırı davranışta başarı beklemeyin. Geçici bir başarıymış gibi gözükür, ondan sonra her şeyinizi kaybedersiniz. Şimdi son olarak şu ayetleri okuyalım, dersimizi bitirmiş olalım. İsra suresinin 18. ayet, 17. sure. Diyor ki Allahü Teala burada مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ ف۪يهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ Kim dünyalık isterse orada yani bu dünyada ona yani istediğimiz kişiye tercih ettiğimiz kadar veririz. Yani verecek olan Allah'tır. Başkası değil. Öyleyse Allah'la ilişkileriniz sürekli düzgün olmalı. Allah'a karşı asla yamukluk yapmayacaksınız. ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمْ Evet, sadece dünyalık istediği için tabi al bakalım. İstediği her şeyi alamaz gene. Ama sadece dünyalık istiyoruz. Verir Allah-u Teala. Ama ona ahirette cehennem düşer. Ahiret için çünkü yatırım yok. مَذْمُومًا مَدْحُورًا يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا O cehenneme şey yapılır, cehennemde kızartılır diyelim Türkçe'de, Türkçe'ye göre. Yani bir çeşit şey gibi, kuzu çevirme gibi yani. Orada kızartılır, kötülenmiş ve kovulmuş olarak. Eyvah, bütün itibar, her şey, mal gitti, mülk gitti, ona o kadar kabiliyet, o kadar beceri, her şey gitti. Ne eşim kaldı, ne dostum kaldı. Ölsen ölemiyorsun, yaşasan yaşamanın bir anlamı yok. Ama diyor ki, وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةِ Kim ahireti isterse. Cennet istemeyen var mı? Hiç gördünüz mü şimdiye kadar cennet istemeyen birini? İstemek yetmez. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ inanarak ahiret için gerekli çalışmayı yaparsa. Peki feulaike kane sa'yuhum meşkura, onun o işte onların çalışmaları teşekkürle karşılanır. Yani çalıştıklarından daha fazlası verilir. Hem dünyalarda hem dünyada verilir hem ahirette verilir. Tabi sabırlı olmak lazım. Allah bizi sonuna kadar imtihan eder. Kullen numiddu haulai ve haulai min atai rabbik. Sadece dünyalık isteyene çalışmalarının üzerinde, yani 100 liralık iş yapar 1000 liralık şey karşılık verebiliriz diyor. Ahiret isteyene de ikramda bulunuruz diyor. Ve ma kana ata'u rabbike mahzura, Rabbinin ikramı için kimse engelleyemez. İşte bazıları bu ikram geldiği zaman kendilerini doğru yolda zannediyorlar. En başta anlattığım o bir kişi vardı ya, intihar edeceğim. Şimdi hatırladım. 1980'de galiba hacdayız. Harem-i Şerif'te beraber dolaşıyoruz. Şeyde Medine'de. Hocam dedi, Allah beni çok seviyor dedi. Vallahi çok iyi dedim ya. Nereden anladın dedim. Çok güzel bir şey dedim. Dedi ki ya ben dedi yetim bir çocuğum. İşte memleketten geldim. İşte İstanbul'da bir yere şey olarak girdim. Bir konfeksiyon atölyesine çırak olarak girdim. Şimdi kendi işimi kurdum. Nereye el atsam altın oluyor dedim. Ha ondan dolayı mı Allah'ın seni sevdiğini söylüyorsun? Ya tabii canım dedi. İyi dedim. Peki seninle İstanbul'da birkaç tane zengin, şu adamların arasında fark... Ya hocam ben ondan karşılaştırılabilir miyim dedi. O zaman kaybettin. Allah onları senden daha çok seviyor dedim. Dedim bak şu anda neredeyiz? Medine'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin burada ne büyük maddi sıkıntılar çektiklerini biliyor musun? Evet. Öyleyse Allah, Resulullah senden daha seviyor değil mi? Ya bu ne mantıktır dedim ya. Bir Müslümanın aklından bu geçer mi? Şimdi ama dikkat ederseniz adam bir zenginse, adam bir itibarlıysa, makamı, mevkisi, şusu busu varsa bu makamı ben hak etmesem buraya gelemezdim ki. Adam bir mevki elde etti mi dünyanın en alimi o. Dünyanın en güçlüsü o. En ne kadar ense hepsi kendinde. Şimdi şey yapıyor. Birisi mesela dağın üstüne şey ya da binanın üstüne çıkıyorsunuz. Var mı bana yan bakan diye bakıyor. Aa işte ben şuyum buyum. Bina birden çöküyor. Küt diye aşağıya. Ve orada yaralanıyor, düşüyor. Kendini suçlamıyor. Bu defa bir başkası üst kattaysa oraya benim hakkım diyor. Sen oraya çıkamazsın. Ya bir dakika sen o demin hava attığın yer senin yüksekliğini göstermiyor. Senin altındakiler seni oraya kadar çıkarttı. Altındaki sürekli seni orada tutacak değil ki. Mesela bazıları bakıyorsunuz birisinin omuzuna çıkmış. Orada hava atıyor. Adamın omuzu yoruluyor. Aşağıya bırakınca bütün dünyası yıkılıyor. Başlıyor başkalarını suçlamaya. Bunu hep görüyoruz. Evet burada diyor ki Allah-u Teala unzur, bak bakalım diyor. Keyfe faddalna ba'dahum ala ba'd. Bu dünyada insanlardan her birine diğerinden bir farklılık vermişizdir. İşte onun için o farklılıklarımızı keşfedip onu geliştirmenin yoluna bakmamız lazım. Ama diyor ki Allahü Teala velel ahiretu ekberu derecatin ve ekberu tafdila. Ama şurası bir gerçektir ki ahirette derece bakımından dereceler çok daha derece farklılıkları çok daha büyük olacak. Üstünlükleri çok daha belirgin hale gelecektir. Öyleyse kendimizi geliştirelim ki ahiretteki derecemiz de ona göre artsın. Cehennem de öyle. Cehennemde de durumlar birbirinden farklı. Evet sonuç olarak şu ilk ayetimizi tekrar okuyup dersimizi bitiriyorum. Diyor ki Allahü Teala işte şeyde Nisa suresi 32. ayet وَلَا تَتَمَنَّوْا kurgulamayın. مَا فَدَّلَ اللّٰهُ بِي بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ Allah'ın birinizi diğerinden farklı kıldığı şey bende de olsa diye kurgulamayın. Çünkü siz o farklar ana rahmindeyken belirlenmiştir. Siz onu isterseniz istemezsiniz elde edemezsiniz. Size verilen farkı geliştirmeye bakın. Onun gibi olmaya ne uğraşıyorsun? Benim boyumda keşke şu kadar metro yapamazsın kardeşim, uğraşma onunla. Herkes kendi imkanlarını en iyi şekilde kullansın. Onun için diyor ki Allahü Teala لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُ Kadınların, erkeklerin çalışmalarından elde ettikleri bir payları vardır. وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُ Kadınların da kendi çalışmalarından elde ettikleri bir şey vardır. O zaman وَسَأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِ Allah'tan bekleyin. Yani Allah'ın ikramını bekleyin. Yaptığınız iş hep Allah rızasına yönelik olsun. Gece gündüz çalışın, boş durmayın. Cenab-ı Hak size bol miktarda verir. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Allah her şeyi biliyor. Çalışıyor musunuz, çalışmıyor musunuz, yatıyor musunuz, uyuyor musunuz? Her şeyi biliyor. Cenab-ı Hak'tan hiçbir şey kaçmaz. Başkalarından bir şey beklemeyin, Allah'tan bekleyin ve yürüyün. Allah yardımcımız olsun. Şimdi burada tabii Yahya 2'de bir şey yapıyor. Dergiyi tanıtıyor. Haklı da yani. Çünkü çok güzel bir yazı yazmış içerisine. Mecburen şeye okunmasını isteyecek. Ben yazmadım. Gerçi en başta bir 12 sayfalık bir şey var. Şeyde kölelik yani kölelik ve cariyelik konusunda yani savaş esirleri ve cariyelik diye bir yazı var burada. Şii, Sünni bütün mezheplerin kölelik ve cariyeliği İslam'a mal etmek için bütün ayetleri nasıl saptırdıkları, bütün ayetleri nasıl saptırdıkları burada anlatılıyor. Öyle ki tabii biraz fazla ilmi oldu ama biraz dikkatli okursanız fazla ilmiliği şimdi benim huyum öyle bir herhalde ben öyle düşünüyorum. Herhalde fetvadan mı kaynaklanıyor? Yani uzun yazmaktan hiç hoşlanmıyorum. Onun için Yaşar Nuri bana der ki ya senin bir sayfandan bir kitap çıkar. Şimdi orada ama önemli olan şu. İlgili bütün ayetler anlamı saptırılmış. Bilimsel olarak kabul edilmesi imkansız. Yani yorum morum diyemezsiniz. Anlam saptırılmış. O anlam sapıklığı bugünkü bütün yayınlarda devam ediyor. Bugün aynen devam ediyor. Şey Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Kur'an yolunu örnek olarak koydum. Ama sadece o değil yani. Hepsi öyle. Ve İslam aleminin ne halde olduğunu oradan görebilirsiniz. Burada çok güzel yazılar var gerçekten. İşte Vedat'ın da çok güzel yazısı var. Ne bileyim Zeki Bayraktar'ın var, Fatih'in var. Mesela bir ayetin başına gelenler. O şeye bir okuyun da bakın ki. Erdem'in çok güzel yazısı var. Mesela Fatih'in yazdığı şeyde bir ayetin başına gelenlerde. Efendim şeymiş de Davud Aleyhisselam'ın 99 tane karısı varmış da bir tane karısı olan adama heveslenmiş de bilmem onu da getirip Kur'an'a mal ediyorlar. Tefsirler de yazıyor bunu. Allah Allah! Ulan böyle bir insan nasıl Allah'ın elçisi olur ya? Ya bunu nasıl tutup da Kur'an meallerinde var. Tefsirlere bunu nasıl koyarsınız? Onun başına geçenleri de okursunuz. Epey reklam oldu değil mi? Bunu bulamayacaklar. Ha bak, diyor ki şey, Vedat diyor ki Stephen Hawking'in bir yazısını göndermişler diyor. Kapandı bu ne? Oraya mı? Tamam. Dikkat ettim de, ya bak bu çok enteresan. Dikkat ettim de, her şeyin kaderde yazılmış olduğunu ve kaderi değiştirmek için hiçbir şey yapamayacağımızı, bu kapandı. Onun da kaderi. Ölçüsü öyle. Bak, dikkat ettim de her şeyin kaderde yazılmış olduğunu ve kaderi değiştirmek için hiçbir şey yapamayacağımızı iddia edenler bile karşıdan karşıya geçmeden önce sağa sonra sola bakıyorlar. Şimdi bu kişi niye dinsiz deniyor? Şimdi o kader anlayışına karşı çıkıyor değil mi? Yani her şeyi ezberden yazılmışsa o zaman siz şeysiniz, robotsunuz. O zaman Allah yanlış yazmış olur karşıdan karşıya geçerken. Bakmadan geçip de kazaya karışırsan Allah yanlış yazmış olur. Yani bu yanlış. Yani bu insanları anlamak lazım. Çünkü yanlış bir din anlayışıyla ona karşı çıkınca öbür taraf kendini tanrı saydığı için buna dinsiz diyor. O da diyor tamam öyle diyorsan öyle olsun diyor. Evet. Peki. Bir ara veriyoruz. Evet bunu da burada buluyorsunuz. Bulamazsın diye. Arkada orada satılıyor. Alabilirsiniz.